سرابیلا قموسا تقیكم الحر و اما سرابیلو تقیكم باسکم فإنها الدروع. قرآن مجید کی اللہ وی اللہ غزات تے چه انتظام کرے دستاسو دا پارا سرابیلا تقیكم حرکم د کمیسونو سرابیلا الله دل انتظام کړی دی د کمیسونو د کمیسونو فایده سره تقیکم الحر چې هغه تاسو بچکی د ګرمۍ نه او وسرابیلا او دویم کمیسونه دی تقیکم بأسکم چې هغه بچکی تاسو د جنگ ستاسو نه چې خپلو کې یو بل په تورو وهي نو هغه تاسو دغه کوي. نو دا دویم کمیسونه چې په جنگ کې تاسو اغوندې نو امام بخاری به د هغې معنا وکړي چې ادروع دا څه دي زغری دي زغری. نو وایي سرابیلا سرابیل جمع ده یو ته سربال وایي سربال کمیس ته وایي او چې جمع شي نو سرابیل معنا څه دی قوموسه کمیسونه. تقیکم الحر د کمیسونو فایده سه ده تقیکم الحر چې هغه بچکی تاسو د ګرمۍ نه دا تاسو ترجمه کې ویلي دي کمیسونه چې سړی څنګه د انور نه بچکی نو داسې سړی د یخنۍ نه هم بچکی. په ژمي کې خلک کمیسونه چې واغوندي د یخنۍ نه بچکی. دلته یې ګرمي وویله او یخنۍ ونه ویله من وجهین دوه وجه دي. یو دا دی چې د عربو دا طریقه ده چې دوی اکتفا په ذکر د یو ضد کوي کله چې دوه شینه سره مخالفي ګرمي او یخني نو یو ضد ذکر کی ذهن په خپل غبل پلوزی نو ګرمي ذکر کړه نو لکه چې په ګرمۍ باندې ګرمي دفع کیږي په کمیس باندې نو یخني خو په طریقه ولا نغه کیږي. ریاض خان لري یا دا د عربو دغه مطابق دی د معربو کې هلته یخنی چرته ده هلته که دا نو ګرمي ده او نور دی. وسرابیلا تقیکم باسکم نو دی وی و اما سرابیلو او هر چې هغه کمیسونه دي تقیکم چې بچکی تاسو باسکم د جنگ ستاسو نه د یو بل د تورو نه هم بچکی نو هغه بل شی دی فانها الدرع هغه څه دی اغا دا زغره دا قسمونو بیان دی تتخیزونا بین ایمانکم دخلم بینکم نیک بختو دا سکوی دا یو بل سر معاهدیو که قسمونو که چلک دا سکار بکو او دا دی قسم پا وجه بیتاسو دا بل سر دوکه کوی الته دی وسره بدی دا وسره دی معاهده وکړه قسمونه دی وکړه چې زما ستا بدی ختم هغه غریب د باندې ادبار وکړه په ادبار کې ووهي. تتخیزونا ایمانکم چې تاسو ګرځوئ خپل قسمونه دخلن دوکا بینکم په خپلو کې نو د دخل معنی کوي دخلن بینکم وی کم یو سیزو چې د هغې یو ځای ته راوړل په کار نی او تې راوړې دې ته دخل وی دخل وی. وقال ابن عوینه نه دا خوش کل شیء د دخل معنا کوي ار یو سیز لم یصح چې د هغه داخلول صحیح نی د هغه دې ځای ته راوړل صحیح نی او تې راوړې نو فهو دخل دا څه دې دخل دی د دې وجه نه دلته د دخل معنا کوي دوکه. قال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عبدالله بن عباس وی وجعل لكم من ازواجكم بنینا وحفدا او الله پیدا کړی دي ستاسو د پاره ستاسو د خزونه بنینا زامن وحفظ ونسي وحفظ ونسي دا اولاد نو تاسو ته وی حفظ ستوي من ولد الرجل اغا اولاد د بني ادم د دی وجنا نوصوتم وی کلوصوت او دی ټولو ته وی خ الله بیان کای الله استاسو د پاره کجوره پیدا کړی دی کجوره تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا د دی دا کجوره راواله او بیا د دینه شراب جوړ کې اسکی د دینه بیا چې دین نور شینه جوړ کې او بیا غخره دا مکی آیات سورت تی مکه کې چې دی شراب دا حرام نو تتخذون منه سکرا چې تاسو جوړوي دا غی نه سکر سکر دلته معنی کوي شراب نشرا وسن کې شی امام بخاری دا څه معنی کوي ما حرم سکر ارغ سیستوی حرم چه اغا حرام وی من تمرتی ها د کجورو د دی باغ نه د باغ چه کم کجوری وی او پاغی نه تاسو کم شه جور که او دا غیس اغا دی خوالل او سکل حرامی اغی تا سکر وی لکه شراب بیا وی ورزقا حسن نرزق حسن سشه شو ما احل الله اغا چه الله حلال کری ده دی کجورو نه کسما کسم شین خلق جوری. وقال ابن عوینا سفیان ابن عوینا وی عن صدق اغا روایت که ده خپل استاز صدقانه ده صدقا ده عوینا سب استاز ده ولا تکونو کلتی نقدوت غزلها من بعد قوة انكاسا الکچ اسر مواهده مکوی او که مواهده و سر کوی نو سر تیرسوی دسی مکوی چه مواهدو نرئی ساری گیم نه منگ ده تاویو مکوی مواهده تاسو رئی ساری گینه مواهده کوی چه بیا ده تاویو مواهده او که نو بیا خوی سر ترسوی کنه نو بیا سر تم درسوی وی داسو مکی گی پشان دا غلی ونی خزی مکه که یو خزه و سار با که نست و دا کور جینکه به زن سرکی نولی او دا وره به رواغشت و دا به نگا کوله ریشله به دانه دانه پندو که به تجول کرداسی غنداری اتارونه به تاول چه غرمه نپس به بیا و تا که نست و به اسپردل نو خدای دسته که خو پارام شکی نکنه ولی دا پنسی جوله او چه بیا جوړه نو خو پریږی ده چې څه فایده ترې واخلي نو دې نه پنسی جوړول پریښودل او نه بیا دغه کول چې پریږی ده په کار وراشي نه بیا به وسپردل انکاسن په سپردلو سره وی هی خرقا او دا یو بیوقوفه ښځه وه مکه کې کانت اذا ابرمت کله به چې هغې محکم کړه غزلها خپل پنسی اغا دا غنه به تارونه جور کرو دا ورینه طول رز بلگی آوا نو بیا با طولگی دا و نقضت هو آبی بیاس پردل نو ماوی نکی نستا او ندا شیرت پانسیور غلی نو بیا خوی پریده. وقال ابن مسعود رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن مسعود وی غالبا دا بس آخری رکو دا ان ابراهيم كان امه قانتا ابراهيم عليه السلام دا سمامولي سړينو امه دا یو امتو قانتا دا لا تابعداري کوونکي نو تاسو ته وای دا امت امام بخاري سمانه کوي مونږ خو امت جماعت ته وای کم سړي چې پاغه کې د ډیرو خلکو صفاتونه ني خلق آغا تا مومت وی دل تا مانه که معلم الخیر کم سڑی چه ده دین تعلیم نورو لورکی کن آغی تا اومت وی کم سڑی چه ده خیر تعلیم خلقو لورکی ده دین تعلیم خلقو لورکی آغی تا سوی اومت نو این ابراهیم یقینن ابراهیم علیه السلام کان امتا ده تعلیم ورکون که و خلقو لده دین دو سوی معلم الخیر تعلیم ورکون که و ده خیر. او قانتن، قانت سم مطلب دی المطیعه، تابیداری کوونکی. باب قوله، دا باب دی د دې قول د الله. الله تعالی انسان پیدا کی، څوک په وړوکوالي کې مړ شي، څوک په ځوانۍ کې مړ شي، څوک الله همداسې پرېږدي، پرېږدي چې د اتیاو کالو نه ور ووړي، نو بیا هغه ذلیله ژوند ته ورسي، نه اودس ماتې کولی شي او نه تشې متیازې کولی شي او نه بیا ډوډۍ خوړی شي، نه بیا خبرې کولی شي. ومنکم، او بعض ستاسو نه من هغه څوک دی یورت دو چې هغه واپس کړی شي الى ارزل العمر، اغزلیل عمر ته، ما بی بیا داسې شي نه د ګرځېدو وي، نه بیا خبرې کولی شي، نه بیا ډوډۍ خوړی شي، نه بیا ځان سنبالولی شي، بیا په کور خلکو باندې بوج. و منکم، او بعض ستاسو نه من هغه څوک دی یورت دو چې هغه واپس کړی شي الى ارزل العمر، اغزلیل عمر ته. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى ابو عبد الله الاعور عن شعيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. انس يبوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا ده الله رسوله كان يدعو اغب ده الله نه دعا غخته، دا یو سوټی کیری چې د دې نبی ده الله نه پنی غخته خصوصي تور باندې. كان يدعو اغا با دعا غخته دا اللہ نو سبه بی اعوذ بکا، یا اللہ زپنی نیسم پتا من البخل دا شموادینا. رب بخل دا یو لوی افت تی، خدای دا دین را لپنی راکا. بخل دیتا وی چی حقوق واجبا نورکی، پا یو سری باندی دا اللہ حق دی، مثلا زکات شو، صدقت الفطر شو، یا د بنده حق دی، د خلکو په قرضونه دی او دینه ورکی، دا یو لوی بیماری ده، لوی سپیروالی دی. رسول الله به د دینه پنی غوښته، یا الله زه پنی نیسم پتا من البخل د شموالی نه، رب د دینه مساتی. والکسل، او د سسوالی نه، دا د سوی نارستوالی. کسل دی ته وی د یو کار کول په کاری، او تا چې دی خپې په کټ لنګه کې ورکړی دی نیکې، دام یو غضب دی. والکسل، او د ناراستوالي نه. و ارزل العمر، او ربا د غزلیل عمر نه، ربا د زلیل عمر نه راته ته پنی راکې، دا ډیر د شرم دغی. اکابر وی کم سړی چې کثرت سره تلاوت کوي انشاءالله دی با ارزل العمر تن رسی، زلیل عمر تا بن رسی، دیر عمر بی، لیکن بلکل صحیح بی، خپل او دسمات او خپل او اقل دماغ بلکل صحیح بی. و فتنت الدجال، و عذاب القبر، او رب پنی نیسم پتا بانده دا عذاب قبر نه. اغا ملیکی سری تراشی و توی مر ربو کا ما دینو کا، او دا پیناسم بارکی تتفوسو کی. و فتنه الدجال، او رب تان پنی نیسم داغ امتحان د دجال نه. دجال چراشی هغه به دعوه د خدای کوي چې زه خدای ما، دسې کارونه به کوي چې سړی به تې متاثره شي، وقیله خو خدای به دسې کارونه خپل څوک نشي کولی. و فتنه المحیا والممات، او رب زه پنی نیسم په تا باندې داغه فتنې د ژوند او د مرګ نه. ژوند سړی داغې گناهونه کوي، بد عملی کوي، ظلمونه کوي، د مرگ فتنه دا د سړی مرگ په داسې حالات کې راشي چې هغه د ګناه په حالت کې. دا تفسیرو د سوره نحل استاد صاحب ته فارغ شو، اوس دا تفسیر شروع کوي د سوره بنی اسرائیل پنځلسمه سپاره، سر نه دی سوره اسراء. سوره بنی اسرائیل دا تفسیر دی د سورت د بنی اسرائیلو. بنی اسرائیل چې کوم سوره اسراء ده، دا غي تفسیر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبدالله عبدالرحمن ابن یزید وی ما د خپل استاز عبدالله ابن مسعود نه واورید، سمعتو ما واورېدو ابن مسعود د عبدالله ابن مسعود نه. تاسو ګورئ قرآن مجید خو واقعی چې ډیر درون کتاب دی، خو کمال دا دی چې سړی ورته په درون نظر وګوري، او که درون یو زه ته ورته په درون نظر ونه ګورو نو بس کیسه ختمه ده. تاسو د عبدالله ابن مسعود صاحب دی، هغه ته ګورئ خبرې ته. ما واورېدل د عبدالله ابن مسعود نه قال، هغه به وی د درې سورتونو باره کې، عبدالله ابن مسعود با خبره کوله په باره د درې سورتونو کې. یو دی دا سورت چې سوره اسراء دی بنی اسرائیل، فی بنی اسرائیل، دا به وی په باره د سورت د بنی اسرائیل کې، فی بنی اسرائیل په باره د بنی اسرائیل سورت کې، والکهف، او په باره د سوره کهف کې، و مریم، او په باره د سوره مریم کې. دی په باره کې به وی چې انهن من العتاق الاول، انهن دا درې سورتونه چې دي من العتاق الاول، دا دغه کمالاتو اولونه دي، اولنونه عتاق عرب وی اغا سیستا وی دلتلی کی وسرا، یو سیست چه خپل کمال اخری درجه تو رسی نو دیتا خلق عتاق وی. یو علم دی او اللہ تعالی دس علم ورکره دی چه دا اخری درجه ترسی دلی دی. یو بل استاز دی کاریگر دی او اغا پا دی خپل کاریگره که اخری درجه ترسی دلی دی. یو تقوادار دی اغا پا خپل تقوا که اخری درجه ترسی دلی دی نو دیتا سوی عتاق. او اول معنا کوي دا اول لخه د الف نغه کوي پیخ د واو زور. نو دا درې سنتونه چې دي من العتاق الاول، دا دغه کمالاتو اولنونه دي، دا دغه کمالاتو اولنونه دي. دغه دا درې وړه سورته دا مکی سورتونه دي، الله دا اول نازل کړی دي. وهن من تلادی، تلادو د سړی په خوانی دولت ته وی، د پلار او د نیکنه چې سړی ته کم دولت پاتې هغې ته وی. دا نوې دولت چې راشي خلک د دې دومره خیال نه ساتي، هر کې لګیې، خو چې دا د پخوا کم دولت انسان سره نو د هغې احتیاط کوي. نو وهن او دا درې واړه صورتونه من تلادی، دا د زما دغه پخوانی سرمایه نه دي، زما لویه سرمایه چې ما سره ده. نو دا قدری صورتونه دی چې دا دی خیر او دا دی برکت. تلاد ما بی اغا مال تاویی چه کم پخوانی مالی. وقال ابن عباس، عبدالله ابن عباس وی، فسیون غیزون الیکا رؤوسهم، دی ما بی کنه چه سری مرشی وی سوک برا جوندی کی، وی وطوایا چه دا برا جوندی کی اغا سوک چه چا اول پیدا کری دی. نو دی و دا تعجب دا وجنه سرو خوزهی مالا دست خبره که چه اقلی نمانی. فسیون غیدونه، زرده چی دوی با او خوزهی دا تعجب دا وجنه رؤوسه هم خپل سرونه. دا یون غیدونه مانا که یهوزونه، یهوزونه او با خوزهی. نا خو عبدالله ابن عباس سیبوی دا یونغیدون مانه دی او بخوزی. وقال غیره، او ویلی دی بغیر دا عبدالله ابن عباس نه نور مفسرین چی دی، نغسه وی نغزت سنوکا، نسلی چی دا غاخ خوزی کنه، ای غاخی سستی و خوزی، نو تتا بسه وی نغزت سنوکا علکه او خوزی دا غاخستا. نغزا ین غوزو دا باب نسورنه، او نغزا ین غیزو دا باب زربنه، دا دی مانه دی خوزیدل. وقال غیره، ویلی دی بغیر دا عبدالله ابن عباس نه، وی نغزت سنو که دا خلق کله وی اتحرکت سدی او خوزید وقدوین الى بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض من بیانو که بنی اسرائیلو تا پا تورات که چی یه بنی اسرائیلو تاسو با یه وقت داسه راشی چی پزمکه که با بغاوتو که سرکشی باو که اللہ پاک با پتاسو بانی دشمن مقرر کی نو دیوی وقدو اینا الى بنی اسرائیل دا دی مانا دا تا کئی اخبرناهم وقدو اینا او من خبر ورکو الى بنی اسرائیل چاتم ورکو بنی اسرائیلو تا دا قضا نده امام بخاری دا دی خود دیر امانی دی خودل تا تاسو تا دری امانی کئی دری یو مانا دا خبر ورکول اخبرنا هما من اغوی تا خبر ورکو دسشی انهم سیفسدونا چه دا بنی اسرائیل سیفسدونا زرد چی دی با فسادو کی پزمکا کی نو دلتا دا قضا مانا دا اخبرا نو تاسو تاوی والقضا او دا قضا تکی ما وی دا دی مشهوری مانی دری دی علا وجوه دا پسو قسم دی یو دا دی مانا رازی امره وقضا ربک الا تعبدو الا ایاه وقدوا ربک او امر کړی دی ربستا دا قدوا مانا بکه امره وقدوا ربک امر کړی دی ربستا نو ګور دلته کې قضا په معنا د امره سره راغی امره ومنه الحکم او د دینه حکم هم دی د قضا یقضی یو معنا دی چاته حکم کول امره چاته امر کول څنګه قرآن کې راځي ان ربک یقضی بینهم یقینا الله با فیصلو کی پا منزد دوی کی یو داشو او ومنه الخلق او دا دی قضا یو مانسه دا پیدا کول یو مانه دی خبر ورکول یو مانه دی امر امر کول یو مانه دی فیصله کول او بل دا دی مانه رازی الخلق پیدا کول سنگا الله پاول سپاره کوي کنه فقدواهن سبع سماوات دا قدوا معنا کوي خلقا فخلقهن سبع سماوات الله پیدا کړ دا او اسمانونه دا قضا یو معنا شو اخبره خبر ورکول دا قضا یو معنا شو امره چاته اډر کول دا قدوا بل معنا شو حکما دا دو منس کی فیصله کول تاسو دغه ته نه وای قاضی چې وته وای او یو معنا د دې د الخلق پیدا وخ فقدواهن سبع سماوات خ وجعلناکم اکثر نفیرا دا الله احسان وګوره ولا ګرځولې تاسو ډیر نفیرا په ملګرو کې هر وخت د پس غونډه ډلې رواني نفیر چاته وی من دا هغه چاته وی ینفرو چا غزی معهود د سره ته شروان یو سوک تا سره په مرګتیا کی زی هغه ته سوی نفیر نو الله بنی اسرائیل ته خبر ورک په تورات کې چې لا تفسدن فی الارض او بیا الله وی زبا پتا سو باندې دشمن مقرر کم دا دشمن براشی نصده وليتبرو ما علو تدبیرا وليتبرو دا دی مانا کی یدمرو چا غد تباکی حلاکی وليتبرو او چا غوی روان ویجار کی داستاسو هرسو آنچ دی روان ویجار کی ما حغس شه علاو چه دوی پاقی بانده غالی بشه کپا کور دل غالب شو، کپا بچو دل غالب شو، کپا بلسو. خا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وجعلنا جهنم غرزول دي من جهنم للكافرين خاص دا كافر دا پارا حصيرا جيل خانة. نو دا حصير معنى كي حصير ستوي تاسو توي حصير محبسن، محبس در بندول و زه تاسو توای جیل خانه، جیل خانه محصر قید خانه یو شیده، محبس یا محبس جیل خانه او محصر قید خانه. الله گرزول ده دا جهنم خاص دا کافر و دا پارا حسیرا محبس محصر زید قید. فحق مانا سکی وجبا، دا حق مانا کی وجبا. فحق علیه القول، دا کلی ندی دا بدامل کلی چی بدامل اوکی اوکی. فحق علیه القول نصابت شی پاوی بانده وینا دا عذاب، دا حق مانا کی وجبا. وقل لهم قولا ميسورا، دا ستا زوڑ بابا ندی او دا زڑا مور دی، دی سر پا کور کی سنگ خبری کوا، پستی پستی خبری، خوگی خوگی خبری. وقل لهم او آید مور و پلارتا چه خبری و سر که سنگ خبری و سر که ميسورا پستی خبری، مانا کئی دا ميسورو لینن نرم، لینن نرم، نرمی نرمی خبری و سرکاوا. خا بیا سنگا دی خطان کبیرا، خطان کبیره د خط امانه که یو دی خط اون او یو دی خط اون دی تاسو تا وی دی تیکی تا خیال کوی. خط ان مانه که اسمن گناه، خط ان کبیره د خی زیر دی گناه غطه. و هو او دا خط اون چیشی خط ا نو اسمون دا نامه دا خواه دا دی گناه نامه سدا خط او گناه. او من خاطئ تو خاطئ یخت او مانا سدا گناه کول، نو خاطئ یخت اونا مصدر رازی خط ان گناه دی یو تکی وی. والخط او یو خط ارازی مفتوحون چه دا خیز ورده نو مصدره اغا مصدر دیده دی خاطئه یخت او خط انچیشی نو مانا دا گناه دا نامه شو. او چه خط انشی نو گناه کول، ریاضه گناه کول دا مصدر شو، لکه ضرب وهل اکل خوړل نو دس دام دی خط ان گناه کول. خیر دخو یو خبر او کلا خودی چه چه پسی چه روان دی ابو عبیده سب اگه دا عام مفسرینو نو دا عام اهل لغت نخلاف کرده دا دی وجه ندا اگه پسی روان دی امام بخاری وانی خلقی تیرازو نکلیدی دی داسی وی خط آن دا اسم دی گناه تا وی او چه دا خیز ورشی خط آن نو خط اصلا تا وی گناه کول. دی عام علماوی نه خط اچشی خط ا دا مصدر دی گنا کول چه دا خی زیرشی خط ا اسم ندی مصدر دی دا گنا کول یو دی خط اون نو خط ا بیا خطا که دو تا وی چه سری یو کار که یوشی تی بل خا بیا روان دی یو خبر کهی او من الاسم خطئتو وی دا گنا مانا چشی نو خطئتو ابا تاسو سوای خطئتو بمانا اخطأتو پا مانا دا اخطأتو سر دا یو بلا خبر کهی پا دم علماء تراس کهی خطئا یخطئو مانا دی گنا کول او چه بابی فال تیو خیجه اخت و ایخت اونو دا دی مانم گنا دا دی وی چه خطوی آم مانا هم گنا دا او اخت و ایخت او ام مانا گنا دا وی مینال اسم دا گنا دا پارا چه کم تک رازی نو خد او خطوی اتو ما گنا اکڑا او دا بیمانا اختو اتو پا مانا دا اختا اتو سرده نو دا مطلب دی چه خطوی اتو مانا ما گنا اکڑا او اخطاء تو مانا او ما گونه وکړه لیکن تاسو چې کتابونه وګورئ داسې نه ده دا دی چې څه وایي خطئ تو چې شي نو ګناه مې وکړه خو چې بابې فعال ته وخېجه وایي اخطاء تو نو مانا خطا شوم خطا ګناه نه خطا شوم او سبق یو ځینه ویل په کاري مونږ بل ځینه وایو مونږ خطا شو کار کې یو د موټر چلې او دغه شي چرته دغه تو شي بې ځایه خ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الک پد از مکه چې ګرځې دا خریما خریما مګرځه دا کوک کوک مګرځه چې لکه د اجراګانو دغه دی پنسې په خنګورو راځوړاندې کړي دي پیکې دي پریخې دي او کوک کوک روانې الکه ته یسو زمکه به سیرې کې ته دونه درونې چې زمکه به سیرې کې ستا د وجې نه به دا زمکه سوری شي او که نه ته په لوړوالي کې دغه یې نو ستا نه خو غرونه دغه دي لوړ دي په لوړوالي کې غرونو ته نه رسې په درونوالي کې دومره نه یې چې زمکه دغه کې ټینګ چې په لار روانې زمکه بیا وشلی ته خو هېڅ نه شې کولی نو لن تخرق الارض و توسیری نکی زمکا من خو مانه سیری کول کهی لیکن دی بلا مانه کهی لن تقطع تب زمکا اون وحی یعنی دونه تکره نیچه ده دی زن روان شه و ده دی سر نه ده زمکی ده بل سر پوری ورسه ده اگوری دونه لوی زمکا ده چه ده زمکا کتکول که والی نشه و از هم نجوه اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا و اذ هم باغه وخت کې دا کافران نجوا سرگوشی کون کی پټه پټه خبرې کون کی او وی چې ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو خو تابعداري نه کوي مگر د یو سړی چې پاغه جادو شوی دی دا نجوا معنا کوي مصدرون دا مصدر دی من ناجیتو ناجا یو ناجی دا یو بل سر پتی پتی خبری کول نو نجوا مانا دا پتی پتی خبری کولو نو چه مصدر شو نو بیا و از هم نجوا پاگا وقتی چاگوی نجواو دا حمل نسی کیگی لکه دوی وی کن زیدون عدلون علیکه زید انصاب تی نوریختی وی زید انصاب تی انصاب خو مانه دا و زید خوشی دی دا یو زاد تی نو دست نجوا خو دقت وی خبر کل دقت سرگوشی کل نو خلق خو سرگوشی کون کی وی خو سرگوشی خونی وی نه دا مصدر پا مانه دا اسمی فایل سره دی فوصفهم بها الله صفات کو د کافر په دې نجواټی کی دا مصدر د خو معنی مصدر په معنی د اسم فاعل سره دی او ول معنی معنی دا د چي یتنا جونا د یو بل سره پټی پټی خبرې کوي ا اذا كنا عظاما ورفاتا وی خا خا چه قبرونو که منگا دوکی شو او چورا چورا شو ریزه ریزه شو بیا با منگا روشتی گو دا قبرونو نو بیا برا جواندی کی گو دا رفاتن مانا که ریزه ریزه حتوامن ریزه ریزه وستفزز علیهم وستفزز علیهم بخیلکا ورجلکا دا وستفزز سمانا دا استخفا دا استخفا مانا دی یوشی سپک مندل سپکول استخفا کم سپکی کا دا دی خپل مانا دا دا خو مطلبی معنی دی دا لار نا اراول وستفزز او دا نیغ لار نا واراوا درون سره نه دی په خپل مقصد پسې رواني په لارې ورته هر څه وایي هغه د خپل مقصد نه نه وړي خو سپک سړی هغه که داسې دی ورته اواز وکړه نو داسې ځي او که داسې دی ورته اواز وکړه داسې ځي که دی ورته وی غونډس کوله راځه غونډس کوله راځي او که ورته وی ډمان وړي راځه ډمان وړه درون سړی هغه درانه کارونه کوي نو وسته وستفزز ما بیا خپله معنې څه ده سپکی که خود دلتا مانا دی دا لارین وارا و استخفا سپکی که خا بخیلی که پاسون استا خیل اسونو تا وی دلتا تی مراد دی شاسوار سوارد اسونو الکه پخوا با فوج شو که نه دا با دو کسمو یو با داسونو فوجو شاسوار یو با پیاده فوجو وی شیطانا راول زما پا دی بندگانو پسی اغا سوار فوج دی او اغا پیاده فوج دی او زما دلار نوارا و اکابر وی یو سور سری در تراغی او در تا دی بیدینه دعوت در کئی دا دی شیطان اغا سور فوج دی او که یو سری در تا پیاده راغی او تا ته د بيدینه دعوت در کیدا غفیاده فوج دی نو بخیلکا پا اسونوستا ما ویل ته ذکر دا اسونو دی مراد شاسوار دی الفرسان شاسوار زمون تلاوت کدا سې کنه ورجلکا ورجلکا لیکن یو ته دغه داسې د قرات چې ورجلکا ورجلکا نو دی پاغ پسی زی ور رجل او رجل چه دی رجل نو دا ور رجالا یا رجالا رجل یا رجالا دا دو لفظون دی دا جمع دا پیاده و تاوی خب پیاده رجل پیاده کسان یا رجالا پیاده مفرد دا دی سرازی وی واحد و ها راجلون مفرد دا غیر راجل رازی یو سری چه پیاده روانی راجل و تا وی علک پلانی روان دی خو راجلون پیاده او چه جمعشی نو رجالم و تا وی و رجالم و تا وی تاسو تا دا غیر وضاحت کی لک صاحب و صحب و را یو ملگری صاحب و تا وی چه جمعشی صحب دا قصی یو تا راجل وی دا صاحب پوزنده او چه جمعشی رجل یا دا یا دا لکه تاجر یو سری چه تجارت که نو یو تسوی تاجر پوزند رجل لی او تجر چه دیرش نو بیاو تسوی تجر خا حاسبا منگرولی گو پدوی بانده توفانی باد حاسب مانا دی اغا باد چه اغا دغا دی دا ارس ماتی حسب دی دغا تا وی کنکرو تا نو د حاسب معنا کوي دی عجیبه معنا کوي الريح ال دا دوټی کی دی الريح العاصف والحاسب ایزن یو دی عاصف دام قرآن کی رازی او بل دی حاسب دا د هواگانو دا پار رازی نو عاصفم وتوی او حاسبم وتوی دا دی بلا مانا دی کئی ما ترمی به الریح دا اغا شی دی چی اولی اغیل باد هوا ستاسو پر لنڈی کوتل که چی تیز توفان راشی نو دا توفان چه شی اولی دا شگی روچه تکڑی کنه اولی دی باد چه دا شگی روچه تکڑی و دا کنکری روچه تکڑی دا قب شگو تاو دی کنکرو تا دغوی حاسب یا ها دغه دی عاصف ریاده پوینه شو نا باد نده توفان چه راشی نو ما بی دغه دا گردون روچت کی کنه گردون اولی شگی اولی دا پلاستکی اولی باد چه کم شه اولی دقی تا دغه وی عاصف یا حاسب ما دا هغه شه دی ترمی به ریح چه اولی اغیلا باد و منه حساب جهنم الله دا کافر و پبارک وی کنه دا دین جور دی چه کافران چی دی حساب جهنم دا با حساب دا جهنمی یعنی جهنم تا بی ورولی یور ما بی وشتلی کوی وشتلی بشی دا فی جهنم پا جهنم که هو حساب و هاو دا با داغی خشاکی یو مانه دادا الوزول و یقالو بلا من امرازی خلق وی حسب فی الارض لانه سره چه دی حسب فی الارض نو حسب فی الارض سمت لب دی زهب اللار والحسب او دا حسب چه دی مشتقون دا جور شوی دی و راوتر دی من الحسبائی دا حسبان حسبا کنکرو تا وی کنکرو تا والحجار و کانی ای یعیدکم فیها تارتن اخرى نن خو تاسو په دریاب کې وی او عذاب د باندې راغی چغې هم شروع کړی پر یادونه هم شروع کړی چې یا الله مونږ ایمان راوړی دی چې الله او چې ته وستې بیا هم بدماشي شروع کړه نو هلکه تاسو دا یریږی نه چې سبا به بیا زمونږ دریاب کې کار پیښ شي نو تارتن اخرى یو پیره بیا نو ده تارتن مانه که مرتن یو پیره دا مفرد دخه مفرد و جماعته او جمع داغی تیرون اغا تیر رزی و تاراتن یو زل چشی یو پیره نو مرتن وایه چه دره سلور پیره یو کاری نو اغی تتصوه تاراتن سو سو پیره یا تیرون سو سو پیری لا شیطان زناور سوی الله توی لا احتنکن خامخا خامخا زب بخکندیو کما دده آدم و ذریته او دده دا اولاد مانه که لا استعسی لنهم زب بخکندیو کم دده استیصال لیتا وی چه ده بخسو بوته رو باسی یقالو خلق وی احتنک فلانون کلی چه ده شاگرد ده یو علم سره یو زیشی او ټول علم تیاد کی یا یو مورید ده یو پیر سره یو زیشی او اغا ده پیره ټول سبقونه تیووی نو دقل ده بیا عرب سوی وی احتنک فلانون حاصل که پلانی سری ما عند فلان هغه شی پنیز د پلانی دی من علمه علم داغه داغه چه سمره علمو نو احتناکا داغه احتناکه او کنو احتناک مناسه دا استقصاهو پورا پورا ایتی واغشت خان وكل انسان الزمناه طائره او ار انسان منغا خلول دي داغه پوري طائره اغه طائر داغه معنی کوي حظه حصه داغه چاله الله پاک ام توفیق د نیک اعمال ورکی داغه په غاړه کې د نیک اعمالی چاله چدینو د قصی پری دی بد عملی اغه بد عملی وی خام سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا کم سړی چراغ خدای دی نه کیستا صدقه دی زی مړکو پلاری دل مړکو د دې مقتول چې کم دغه دی کنه وارث دی فقد جعلنا لوليه من ګرځول دی د پاره د وارث د دې مړی سلطانا سلطان د سلطان معنا څه ده؟ عبدالابن مسعود صاحب عجیبه معنا کوي دا خو دلته نغه دی قال ابن عباس دی مالی که زما کتاب کې عبدالابن مسعود دی قال ابن عباس عبدالابن عباس وی کل سلطان هر سلطان فی القرآن پا قرآن کی کم زی که چه دا سلطان تکی قرآن کی راشی کم زی که چه سلطان لفظ پا قرآن کی راشی نو فهو حجتون لاغی معنی بسیوی دلیل زی بستین خیر و رسیده یا را کاروشو.